राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बढ़िया चीज होती है उसकी निगरानी विशेष रखते हैं। जैसे बढ़िया कपड़ा है तो रेडियो बैठ नहीं सकता, बढ़िया लकड़ी तो ठहरा नहीं सकता, बढ़िया चीज किसी दे नहीं सकता, बढ़िया मोटर तो हरे को दे नहीं सकता, बढ़िया से अगर निगरानी जारी रखता है तो वो तो एक आसक्ति है, कोई फंसने चीज है। पर मानव शील बढ़िया है इसकी निगरानी खूब रखनी चाहिए। इसी पेपर कर रहे हैं भोगों में लगा देना है, ये शरीर के साथ अत्याचार करना है। जैसे सब चीज की रक्षा करनी चाहिए ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। स्थूल शरीर की सेवा करनी, रक्षा करनी, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सु युक्त स्वप्न बोध से योगो होती दुखा। दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है युक्ताहार विहार से। भोजन, तैरना, फिरना, घूमना, व्यायाम करना, आसन करना और भोजन करना तो और हेतर मित्र मेध्य। मानो जो भोजन हितकर हो और परिमित हो, ज्यादा न खाया जाए और मेध्य पवित्र हो, अपवित्र न हो, ऐसा भोजन देना है। शरीर की सेवा है, हित है, रक्षा है। शीत गाम से बचाना, वायु तेजी से उससे बचाना, सभी गर्मी से रक्षा करना, क्योंकि स्वाद और शौकीने में लगना है ये नाश करना है। स्वाद की दृष्टि से खाना है ना, ये शरीर के लिए हितकर नहीं होता। शरीर के लिए तो आयुर्वेद शास्त्र एक धर्म शास्त्र, इन दोनों को देख करके आयुर्वेद शास्त्र से अलग अलग होगा, धर्म शास्त्र से निषिद्ध नहीं होगी चीज, विहित चीज होगी। उस विहित में पहले पैसा शुद्ध हो, दूसरे पदार्थ शुद्ध हो, खरीदे जाए वो वस्तु शुद्ध हो सात्विक, तीसरी बात उनको बनाया जात बड़ी पवित्रता से, गोबर का चौका लगाकर पवित्रता से शुद्ध कपड़े पहनकर बनाया जाए, चौथी बात है कि भोजन परोसे तो भगवान को भोग लगा करके भगवान के नाम का लेते हुए प्रसाद रूप से पावे। ऐसे भोजन पाने से वृत्ति शुद्ध होती है, शरीर भी शुद्ध होता है, निर्मल होता है, निरोग होता है। और जो अपने शरीर के प्रतिकूल पड़ता वो न खावे। जिभा के वशीभूत नहीं हो गई, जिभा तो परीक्षा के लिए है। जब वह खाने की कसौटी नहीं है, पदार्थ कैसा बना है, वो ठीक बना है कि नहीं बना है, इसकी कसौटी के लिए है जीव। यानी जीव जो चाहिए वो लिखा लो, जीव नहीं चाहे न खाओ। दरबान रहता है वो ऐसा नहीं कि दरबान की मर्जी हो, भीतर जिनको घुसा दे मर्जी न निकाल दे, दरबान स्वस्थ नहीं रहता। दरबान रहता है कि बीच में धोखा ना दे, चोर है, डाकू है, कोई घर में दखल न करे, ऐसा हो, सज्जन हो, उसको आने दे और को ना आने दे। इस तरह से शरीर के अहित करने वाला हो, भोगों में लगाना, ऐसे को ना आने देना, ये दरबान का काम है, जिब्बा का। ये नहीं कि ऐसा हो जो खा लो नीचा हो जो जिब्बा के वशी उबूत होकर के। और ऐसी ऐसी बातें सुनी है जो खाते हैं, गांधी जी ने लिखा था, किसी ने लिखा था, ठीक याद नहीं है, कैसे आदमियों को देखा जो खाते खाते पेट भर जाए, भर नहीं सकते तो उल्टी करके फिर खावे, कि खाने से तो क्या करें। तो उस तरह से जीवा कहते हैं, ऐसी बात सुनी थी। तो ये जीवा के बजूर खाना ये ठीक नहीं है, ये शरीर के लिए हितकर नहीं है, उल्टी करेंगे तो यही तो होगा। जैसे आज गर्भपात आदि करते हैं तो शरीर का बड़ा नुकसान होता है, पर नुकसान होने पर भी मान अभिष्ट है माने मर जाए तो कोई कमी तो करनी है, मर जाए तो ठीक है, अभी कमी हुई हजी आज क्या अभिष्ट सिद्धि होती है तो इसलिए तो चीज खराब है। ऐसे शरीर के लिए अहित कर काम नहीं करना। भोजन करने में हमने संतों की उत्ति सुनी बढ़िया है, भोजन करने के बाद शरीर पेट याद ना आवे, भूखा रहे तो याद आवे, ज्यादा हो जाए तो भारी हो जाएगा, हल्का हल्का ठीक रहे भोजन, इतना भोजन करना। शास्त्र में देखो तो ऐसा सुना है, हमने पढ़ा है कि भोजन है जो पेट के चार भाग हुए, आधा भाग में तो भोजन हुए, आधा और मेरा पाव भाग में पानी हुए, और पाव भाग खाली है श्वास शुभता स्वभाव इस तरह का आया है। तो इस तरह से युक्त आहार विहार से युक्त आहार हो, ऐसे घूमना टहलना भी थोड़ा, व्यायाम भी थोड़ा, पूरे आसन भी कर लिया जाए, सभा साफ हवा में रहे, अच्छे निरोग देश में रहे, जिससे शरीर की सेवा होती है, रक्षा होती है, शरीर की भी सेवा है। जैसे दुनिया की सेवा से लाभ होता है, ऐसे शरीर की सेवा से भी लाभ होता है। मेरे मन में आई थी एक दिन, वैसे कोई लेख देखा नहीं तो वैसे ना लिखा ना कहा, आज याद आ गई, शरीर भगवान है, शरीर भगवान की सेवा करनी, स्थूल शरीर भगवान है ये, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी भगवान है, उसकी सेवा करनी, अच्छा चिंतन करना, अच्छा विचार रखना, संयम रखना, मन के ऊपर भी मना प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनग्रह भाव संशुद्धि तपो मन समुचे रही। शरीर का वाणी का मन का तब बताया है 17वें अध्याय में, तो देव दुज गुरु प्रागे पूजनम, सूर शरीर का तथा देव दुज गुरु प्राग देवताओं का ब्राह्मणों का और ब्राह्मण देव दुज गुरु और गुरु गुरु माता पिता आदि और प्राग नाम तत्व के जीवन मुक्त, तो देव दुज गुरु प्राग इनका पूजन करना, आदर करना, इनके बातों का आदर करना, उनके सिद्धांत के अनुसार अपने को चलना, शौचम शुद्धि रखना, शौच मिट्टी से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोने से शुद्धि नहीं होती है, शुद्धि एक चीज और है और पवित्रता है एक, सुंदरता मान सफाई है वो चीज है, सफाई और सुंदरता में फर्क है, इन्हें सफाई में और शुद्धि पवित्रता में, जो साबुन को लगाकर धो तो शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, सफाई हो जाती है, तो साबुन से तेल से बढ़ता है तो चिकनाहट वो रहती है, तो मेले की भी चिकनाहट उसकी भी चिकनाहट थी, चिकनाहट से चिकनाहट नहीं उतरती, मिट्टी से हाथ धोया जाए तो बहुत साफ हो जाता है, मिट्टी से स्नान किया जाए तो बड़ा अच्छा है, रोम खूब खुल जाते हैं, बड़ा अच्छा रहता है, गंगा जी की मिट्टी जमुना जी की मिट्टी जब बाढ़ आता है चढ़ जाती है फिर उतर जाती है तो पीछे रहती पापड़ी बन जाती है खूब, साबुन की तरह होती मिट्टी बहुत बढ़िया हो, साधुओं को स्नान करते मैंने देखा है मिट्टी लगा रहे स्नान करे उसे साफ होते हैं, तो हाथ भी मिट्टी से धोना है वो बढ़िया है, साबुन से धोना बढ़िया नहीं है, साबुन बहुत होता है जिसमें चर्बी मिलती है तो बहुत अशुद्धि, मुर्दा हाथ लगा दिया मुर्दा कर दिया, मुर्दा रगड़ दिया तो महान अशुद्धि हो गई, तो इस तरह से हाथ आप धोना, शौचम आर्जवम और नम्रता सरलता अकड़ नहीं ऐंठ नहीं, ब्रह्मचर्य अहिंसा से ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा हिंसा नहीं करना, अपने स्त्री के सिवाय मातेव बताया है, पर स्त्री मातेव पर प्रदुष्टवत टोले की तरह मातेवत परदारी रूप, तो माता की तरह पर स्त्री जन नहीं समझाने पर नारी धन पराव विश्व विश्वारी, ऐसा अपना रखा संयम रखना, सदैव व्याघ्र रहना, ऐसे खोटे रास्ते नहीं जाना। आज बात एक याद आ गई थी, दो याद आ गया, अब पश स्मरण हो गए, वैसे तो वहां याद था, सुवर्ण को ढूंढत प्रेत कवि व्यभिचारी चोर, शरण धरत धरगत यो नेकन भावत शोर, एक तो कवि एक व्यभिचारी एक चोर, ये सुवर्ण को ढूंढत प्रेत, तो कभी तो सुवर्ण अच्छे अक्षर हो गए, अष्टपद अक्षर अष्टाध्याय हो गया, सुवर्ण वर्ण अक्षर का कभी व्यविचारी सुवर्ण सुंदर थी दिखती सुंदर दी सुवर्ण को और चोर सुवर्ण सोने को वो सुवर्ण को ढूंढते कभी व्यविचारी और चोर चरण धर धरक दियो तो चोर और व्यविचारी पैर धर तो धरता ही हमें जैसे रावण की घबराहट हुई और ये चरण धरता है पद चढ़ता है तो धरकर देखिए ठीक बैठा कि नहीं पैसे पूरा पर से ठीक बैठता है कि नहीं चरण दर्द दर्गत ही अनेक अनुभव होते शोर हल्ला उल्ला नहीं सुहाता ना कभी को सुहाता ना चोर को ना व्यभिचारी को एकांत एक के लिए करे आपने तो इस तरह से अभी है भोजन की बात याद आ गई तो इसमें भी अपने काम करे तो ठीक तरह से करे युक्ताहार व्यास उद्देश्य शिकार सुख देव दुर्गुरु प्राग पूजन शौचुम आजम रंग अहिंसा सारी अनुद्वेग कर्म वाक्य किसी को खटके चुप है जैसा पसंद नहीं कहना सत्य कहना प्यारा कहना हितकारक कहना और पाठ जप करना गीतादि का पाठ करे नाम का जप करे ये वाणी का तप है तो उद्वेग नहीं हो ऐसा कहते दोनों आएगा उद्वेग प्रिय बताया ना तो प्रिय करने से अनुद्वेग तो उसे पेट में आ जाता है अनुद्वेग अलग करने की जरूरत ही नहीं प्रिय कह दिया तो अनुद्वेग कर का तात्पर्य है कि हम किसी से बात कहें और परंपरा कोई सुने तो किसी को चुभेगी ना सुनने वाले को अच्छा लगता है कहने वाले को अच्छा लगता है किसी की निंदा है चुगली है अवगुण बन को वो और प्रिय हितकारक बात उसके कल्याण हो उद्धार हो ऐसा ये वाणी का तप है ऐसे ही मन का तप है मन प्रसाद है सो मन की प्रसन्न था स्वच्छ था हरदम मन प्रसन्न रखना ये तपस्या है ये तपस्या भी मन की है शरीर की तप है शरीर शारीरिक तप से वाणी का तप ऊंचा वाणी से मन का तप ऊंचा या तपस्या और प्रसन्न रहना तपस्या में तो जोर आता है इसमें प्रसन्नता रहना ये तप है सौम्य भाव क्रूर भाव नहीं किसी के प्रति मौन मननशीलता परमात्म तत्व का मनन करता रहे गीता का मनन करता रहे आत्म विनग्रह मन वश में रहे मन के वश में अपने न हो जाए और भाव संस्कृति सदा ही दया क्षमा उदारता आदि शुद्ध भाव रहे ये मन की तपस्या है तो इससे शरीर की सेवा होती है वाणी की सेवा हुई मन की सेवा हुई अंतकरण की सेवा हुई ऐसे कारण शरीर है उसमें सिद्ध समाधि लग जाए और चिंतन अच्छा हो सूक्ष्म शरीर की सेवा तो स्थूल शरीर है स्थूल भगवान ये शरीर भगवान सूक्ष्म शरीर भगवान कारण शरीर भगवान जो समाधि आदि से शुद्ध करना तो भगवान कैसे वाग वासुदेव सर्वम सब वासुदेव है तो सर्व से बाहर है क्या शरीर मन वाणी एक बाहर थोड़ी से उसमें ये तो भगवान को समझ करके इनका शुद्ध करे भगवान की सेवा करे शरीर का ठीक स्वच्छ धर्म रखे तो बड़ा पुण्य होता है इसमें भगवान की सेवा का पुण्य हो जाएगा कैसी बढ़िया बात है वो इस वास्ते इनकी सेवा करना ऐसे दूसरों की औरों को भी आत्म परदेह अपने देह में परदेह में उनकी सबकी रक्षा करनी हो आशीष दृष्टि वाले अपने शरीर में रहने वाले बहुत प्राणियों को ये पांच भूतों को दूसरों को जो दूध देता है वे आसुर निश्चय बताए हैं वे आसुर है राक्षस है तो सबका हित हो सबका कल्याण हो ऐसे करो तो अपने कुटुंब का भी औरों का भी सबका हित हो हित में दोनों बात है परिणाम है अभी अभी वर्तमान में भी हित हो और उसका परिणाम भी हित हो और अपना भी हित हो सबका हित हो उसमें परिणाम और सबका हित ये मुख्य है अभी और अपना ये गौण है ऐसे हित की बात करना आचरण करना तो ये एक सेवा है ये सदाचार है शौचाचार है सदाचार बड़ों का आदर करना माता पिता गुरुजन को नमस्कार करना उनकी आज्ञा पालन करना शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान करना शौचाचार सदाचार है आचार प्रभु धर्म आचार से धर्म पैदा होता है आचरण अच्छे होने से पुण्य होता है धर्म होता है और धर्म से प्रभु रचित, धर्म के प्रभु परमात्मा है, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अपना जीवन शुद्ध बने, निर्मल बने, स्वच्छ बने, ठीक तरह से व्यवहार अच्छा हो, सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव हो, हित का बर्ताव हो, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अपना जीवन शुद्ध बने, निर्मल बने, स्वच्छ बने, ठीक तरह से व्यवहार अच्छा हो, सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव हो, हित का बर्ताव हो। ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म प्राप्ति में सर्वभूत हिते रहा, अद्विष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, कृपा रहे, मत कर्म कर, मत परम हो, अपने भगवान के लिए सब करे, सबका हित हो, सबका सेवा बन जाए, सबको सुख पहुंचे, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे आचरण करने वाले का कल्याण स्वतः होता है। सबका हित चाहता है, उसका हित स्वतः होता है। दूसरों के हित की बेपरवाह करने से अपना हित नहीं होता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि बहुत हो गई, हम अपना सुख भोगे लारे कुछ भी हो, तो ये बहुत पतन की बात है। अपने लिए दुनिया के लिए बहुत हितकर है। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये संसार का विषय भोग है, ये शरीर का फल नहीं है। आजकल तो ऐसी कुछ बात हो गई है, भोगना बस ये भोगों में प्रवृत्ति करना, लेखों द्वारा, सिनेमा द्वारा, आदमियों की शिक्षा के द्वारा भोगों में प्रवृत्ति करना, तो ये तो बहुत कामोपभोग आशु संपत्ति, कामोपभोग परमा एतावधि निश्चिता, अन्याय अर्थ संच, अन्याय पूर्व अर्थ संच करना और उसे भोग भोगना, ये आशु अधोगत संति तामसा और निबंधा आसुरी माता बंधन और निबंधन अधोरे में जाता है। तो अपने ऐसे सब भाई ख्याल रखे, संयम से जीवन बिता भाई, ठीक नियम पूर्वक ठीक तरह से शुद्ध जीवन बीते, रोग कम होंगे। जो रोग के दवाइयां काम पड़ता है, विशेष करके कुपथ चंद दवाई रोग होते हैं। रोग दो तरह के होते हैं, एक खाने पना मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषाभ्याम आश्रयाश्रया कोष्ठाग्निम जर्दाशीर्षान हुआ, मिथ्याहार विहार से बुखार होता है, ऐसा माधव निदान में लिखा है। तो मिथ्याहार विहार मानो खाने पीने में, टहलने फिरने में, काम करने में जो अनुचित चीजें करता है, उससे फिर क्या होता है कि वो कोष्ठाग्नि है भीतर, तो वो ऊपर भी आते हैं, ऊपर वो वहां से ऊपर आ जाती है, वो बुखार बुखार हो जाता है, शरीर तप जाता है। तो इसमें मिथ्या विहार से कुपथ से रोग ज्यादा होते हैं, कुपथ से रोग होते हैं, उसके लिए एक दवाई है। जो कर्म से निप्याति होती है वो दवाई से नहीं मिटती, पुराने पापों के कारण से जो रोग होता है वो रोग दवाई से नहीं मिटता, वो पुण्य से, जप से, धर्म से, उनसे मिटता है। आज कुपथ से ही ज्यादा होती है, तो दवाई लेना क्यों पड़ता है कि पहले खराब आचरण करके, खराब खा करके, खराब मेहनत करके शरीर को खराब कर ले, रोग हो जाए, फिर दवाई सेवन करनी पड़ती है। दवाइयों के ज्यादा सेवन करने से फिर दवाई गुण नहीं करती है, दवाई वो पच जाती है अन्न की तरह, फिर गुण नहीं करती। आयुर्वेद का काम करने वाले वैद्यों से मैंने सुना है कि शहर में लोगों को दवाई देते तो गुण नहीं, गांव वालों को दवाई देते बहुत तत्काल गुण करती है, उस समय वो बिगड़ा हुआ नहीं रहता वैसा शरीर। आजकल तो वहां भी प्रचार हो रहा है, परंतु वो शरीर स्वस्थ ठीक रहता है। तो अधिक दवाई यहाँ से शरीर खराब होता है, शरीर संयम ले, संयम से रहने वाले के लिए दवाई की जरूरत नहीं है। वैद्य जीवन एक पुस्तक है, लोलिम्बराज थे, वो कवि थे अच्छे, उन्होंने कहा पथ्य सती कदार्थ से किम औषध में से बनाई, पथ्य सती कदार्थ से किम औषध में से बनाई, पथ्य पालन करे तो दवाई की जरूरत नहीं है, और पथ्य नहीं पालन करे तो दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई को गुण क्या करे, पथ्य से खराब हो जाएगा। पथ्य असती पथ्य सती, पथ्य सती कदार्थ से किम औषध में से बनाई, पथ्य असत्य पदार्थ से मुंह तो पथ्य से रहना है वो युक्त हार विहार पथ्य है तो पथ्य से रहना बढ़िया काम होता है। कुपथ्य न करे शरीर की दृष्टि से भी होता है आयुर्वेद कहता था शरीर दृष्टि से हो बादल पित्र कफर प्रकृति होती है अलग अलग और प्रकृति और आहार भी उनकी ऐसा होता है। दूसरे से अपने शुद्धि रखे सब तरह से शरीर की शुद्धि वाणी की शुद्धि मन की शुद्धि निर्मल तो शौचा स्वांग दोषा परिधर्म ये शुद्धि से हरि के साथ मिलना जुलना नहीं होता है। आपने पाप पुण्य का भी रोग का भी आदान प्रदान होता है श्वास के द्वारा रोग भी पैदा होते दूसरों में उसकी उसमें उसमें रोग और भोजन से भी और शयन से भी कपड़े से भी जूती से भी दूसरे की जूती पहनने से भी ठीक नहीं होता है दूसरे का कपड़ा पहनने से भी ठीक नहीं दूसरे सैया पर सोने से भी रोगों का संक्रमण होता है। पदों पर आएगा पाप लगता है पापी की सैया सो तो पाप का भाग आपको पाप लगेगा पाप और पुण्य का भी उसका भाग होता है तो उनसे भी हिस्सा होता है। इस बात से संसर्ग ज्यादा हरेक का न करे अपना तटस्थ रहे और ठीक तरह से रखे हरेक का छुआ खाना करना बहुत पतन करने वाले रोग करने वाले ये चाहे जो पीते है ना उनकी वो दूठन में ही भाई जनमान प्रसाद जी कहते थे मैंने देखा है चाय बात से बक जाती है तो इकट्ठी कर ले इकट्ठी कर पीछे जो चाय भाई उसमें डाल देते हैं फिर उसे छान कर ले लेते हैं और वो ही एक बाल्टी में पानी उसमें निकाल दिया ताश दे दिया कपड़े दिया तो बहुत जूठन होती है जूठन में रोगों का संक्रमण होता है संक्रामक व्याधि इससे ज्यादा फैलती है एक एक का संक्रमण एक नई व्याधि पैदा हुई एक रोग दूसरा है दूसरे का रोग है दोनों का संक्रमण जूठन तीजे का जाएगा तो वो एक तरह से व्यभिचार से पैदा हुआ जो रोग होता है उसका ख्याल नहीं आता आयुर्वेद में नाम क्या दे उसका बड़ा विचार किया है पर जो जाति बाप और माँ और जो जाति क्या कही जाए कौन सी जाति कही जाए ऐसे उनका पहचान मुश्किल है बड़े भयंकर रोग होते हैं उनकी दवाई बनती नहीं मिलती नहीं है क्योंकि वो संक्रमण से हुआ ना दो तीनों के मिलने से वर्ण संकर पैदा हो गया तो वर्ण संकर हो जाता है रोग उसकी दवाई कठिन हो जाती है तो वे खान पान है शहन आदि है पानी पीना है साथ में संसर्ग से बहुत रोग पैदा होते हैं। अपने पत्र छपते हैं ना ये अंतर्देशी पत्र उसमें पहले आधा स्वास्थ्य को मिटाओ तो फिर ये नया रोग पैदा हुआ ना अब लिखना छोड़ दिया हमारे तो पहले से ही स्वास्थ्य रखो भाई सूत का भूत है बड़ा जोर से प्रचार किया सबके साथ खाओ पियो सबकी रोटी खाओ रोटी बेटी सब एक कर दो वर्ण शंकर है कलयुग की महिमा है तो उसे शरीर खराब होता है रोगों का समय निरोग आदमी भी आपस में मिल जाए तो रोग पैदा हो जाएगा तो विरुद्ध विरुद्ध स्वभाव विरुद्ध विरुद्ध प्रकृति उसके अनुसार रोग पैदा हो जाएगा।